حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی امیر کے سامنے بوجہ امارت اپنے سر کو جھکا لیا تو اس نے گویا اپنا آدھا دین بیچ ڈالا. وہ ہے کہ اس کی یعنی کہ تعظیم کی جی. اس کے بسبب امارت تو اس کا ایک تہائی دین جاتا رہا. یہ روایت اس میں احسن الوعاء لآداب الدعاء میں. تو فاسق کی تعظیم کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. تو ہماری پارٹیوں میں بے نمازی بھی ہوتے ہیں, داڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں, وہ آ جائیں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے اور پھر عزت دینا بھی یہ ضروری ہوتا ہے کام نکلوانے کے لیے. تو کون سا ایسا اچھا طریقہ اپنایا جائے کہ چندہ بھی لے لیا جائے اور ان کی تعظیم بھی لازم نہ آئے؟ وہ دیکھیں حدیث پاک کے ضمن میں تو میں شرح نہیں بیان کروں گا. ویسے اس کی جو آؤ بھگت کی گئی کیا اپنے نفس کے لیے کی گئی یا ایک دینی کام میں مدد لینے کے لیے کی گئی, یہاں دونوں صورتیں بن رہی ہیں. تو پارٹیوں کو اگر ہم جیسے کہ فاسق کی توہین واجب ہے اگرچہ وہ عالم ہو, یہ جزیہ بھی ہے, فاسق کی توہین واجب ہے اگرچہ وہ عالم ہو, تو کیا اس جزیہ پر عمل ممکن ہے فی زمانہ؟ اچھا پھر ایک حدیث سے پاک یہ بھی ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے درجوں کے مطابق سلوک کرو. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر اس فاسق کی تعظیم کرنے سے وہ فسق و فجور میں مزید بڑھے گا, اس کا شر و فساد میں اضافہ ہوگا تو اس کی تعظیم جو ہے وہ جائیے, اور اگر اس کی تعظیم کی وہ مزید قریب آئے گا اور وہ ہم سے دین حاصل کرے گا, ہم سے سنتیں سیکھے گا اور اس کی اصلاح کا سامان ہوگا. بتائیے کہ وہ تعظیم مفید ہے یا اس کی اب بھی آپ تو ہی نہیں جائیں گے. مثلا داڑھی منڈا ہے, بے نمازی ہے اور ماڈرن ہے, وہ میرے سے ملنے آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اصولاً یعنی کہ اس صورت میں اگر دیکھیں تو اس کا سلام بھی نہ لیا جائے, اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے. فتح و رضویہ شریف میں اس طرح کا فتویٰ میری نظر سے گزرا ہے جس کا یعنی کہ لبے لباب عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص ہے, اس نے ریشم پہنا ہے, سونا بھی پہنا ہے اور اس کو عقائد بھی سکھانے تو اور کچھ اعمال بھی, تو ایسی صورت میں اس سے کی جائے جس میں اس کا نفس بہت پکا ہے کہ فوری طور پر اگر اس کو کہیں گے یہ سونا اتار دو, ریشم حرام ہے, اس کا عرض کر رہا ہوں, تو وہ آپ کی جو دوسری باتیں جو آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں سنے گا, یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس نے اس کی نفسی پہلے وہ باتیں کی جائیں, اس کو وہ جلدی قبول کر لے گا. تو جب وہ جلدی قبول کر لے گا اور باتوں کو تو آہستہ آہستہ پھر آپ کی دوسری باتیں بھی وہ قبول کرتا چلا جائے گا. مالداروں سے آپ چندہ لینا چاہتے ہیں, مدنی عطیات وصول کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کے ساتھ آپ وہ نرمی نہیں کریں گے تو وہ تو آپ کے پھر جامعات بازار تو بند کرنے پڑیں گے, دعوت اسلامی کا یہ سارے انہیں ہو جائیں گے. ایسا نازک دور ہے, اب تو مطلب مومنوں کی عزت نہیں ہے, فاسقوں کی تو دنیا میں بہت عزت ہے آج کل. ایک بار میں شادی کی دعوت میں گیا تھا, دعوت پر گیا تھا, کیونکہ حدیث پاک میں کہ جو بغیر دعوت کے جا گیا وہ تو چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا, اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ اس نے جو کھایا وہ حرام کھایا جو بغیر دعوت کے داخل ہوا. میں تو الحمدللہ دعوت پر گیا تھا, سارے ماڈرن جو تھے کوئی نہیں پوچھا, دعوتوں میں مرڈر نہیں زیادہ ہوتے, لوگ ہماری غالب اکثریت مرڈر ہے, فی ہزار ایک آدمی اس معاشرے میں داڑھی رکھتا ہوگا میرا گمان ہے, ایک ہزار فی ہزار ایک بھی شاید زیادہ ہے, داڑھی رکھتے ہی کہاں لوگ, یہ تو اس وقت سارے داڑھی والے ایک جگہ جمع ہوئے, یہ لاکھوں کا مطلب لاکھوں سے چھانٹی ہو کر یہاں جمع ہوئے نا. آپ کے اپا کا چہرہ کیسا, آپ کے بھائی کا چہرہ کیسا, آپ کو خود پتا ہوگا حالات کیسے. تو اب یہ کہ میں جب حال میں داخل ہونے لگا, مجھے بواب کے لیے جو بھی اس پر متعین تھا خادم روک دیا مجھے. اب میرے تو کاٹو تو خون نہیں ہوئی, تو سارے کتنی شرمندگی ہوئی مجھے, یہ سمجھا کہ یہ مولانا کوئی ہے صحیح بھیک منگا, تو وہ حال میں گھس رہا کھانا کھائے گا, اس نے بیچارے نے مجھے روک دیا, اس لیے کہ میری داڑھی تھی اور سادہ لباس تھا. اس وقت سبزی امام کا دعوت صاحب, یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں جب میں غالباً امامت کیا کرتا تھا, ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ہوگا کم و بیش کوئی 30-35 سال پرانا تو ہوگا شاید, اب میری تو ہو گئی حالت خراب، اس نے روک دیا، اب نہ آگے بڑھ سکوں نہ پیچھے ہٹ سکوں. ضد بحث کی ترکیب تھی نہیں کہ تو بےزتی ہوتی اپنی بحث کرتے تو جھاڑ کے نکال دیتا، کھڑا ہو گیا گھبرا کے. اتفاق سے میری قسمت اچھی تھی کہ جس نے مجھے دعوت دی تھی وہ دیکھ کے اس نے بولا چھوڑو یار آنے دو، اس طرح مجھے بچا کے وہ حال میں لے گئے. اب آپ بتائیے تعظیم کس کی ہے؟ یعنی جو ماڈرن ہے، قمیض شرٹین کیے اس نے، شرٹین کیے ہوئے وہ آدھا ننگا ہو کر پٹاخ پٹاخ بوٹ بجاتا ہوا حال میں آ رہا، اس کو وہ نہیں پوچھ رہا کہ تمہیں کس نے دعوت دی ہے. اس نے اس کو روکا کہ جس کا اسلامی حلیہ ہے. ستم ظریف ہے ذہنیت جہاں یہ ہو، وہ بھی آج سے 30-35 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو اب تو تنزل کی کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے اگر اس پر آپ قدغن لگائیں گے کہ اس کو کیوں بٹھایا، اس کو چائے کیوں پلائی، اس سے مسکرا کر بات کیوں کی، تو میں تو سچی بات ہے اس کو محبت دیتا ہوں. اور آپ میں سے میرے خیال میں سب نہیں تو اکثر پہلے ماڈرن ہی ہوں گے اکثریت، اور ہو سکتا ہے ساحل محترم بھی پہلے ماڈرن ہو، اور ان کو بھی کسی نے محبت دی ہوگی، شفقت دی ہوگی، انفرادی کوشش کی ہوگی، تو اب یہ مولانا بنے ہوں گے، مدرس بنے ہوں گے، غالب بنے. ورنہ جو معاشرہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی، شروع میں ماڈرن ہی ہوں گے بےچارے. تو اب یہ اگر یہ سوچتے تو آپ جس نے آپ کو محبت دی اور مدنی ماحول کے رنگ میں رنگا، تو اس نے کیا حرام کیا کہ فاسق کی تعظیم کی تھی اس نے؟ تو جہاں اصلاح کرنی ہے اور اگلا اصلاح پذیر ہونے والا ہے وہاں محبت دی جائے گی. وہ نا قرآن پاک میں جاہد ال یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کافروں سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیجئے. تو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کے ساتھ کا برتاؤ فرمایا؟ نہیں، جو رجوع لانے والے تھے تال نرمی کا مظاہرہ فرمایا، اور وہ رجوع لائے اور غلام بن کر جانے قربان کی. تو جیسا موقع محل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.